Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wieczór. Ignition, czyli po polsku zapłon. No, bardzo dobry początek audycji od Panka do Franka weekendowo. 10 kwietnia Brian Setzer celebrował swoje urodziny i myślę, że po pierwszej w nocy nadal świętuje w najlepsze. Ten program realizuje Irena Dan. Wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny trzeciej. A teraz z okazji urodzin Brian Setzer zajodłuje. Utwór 8-track z tej samej płyty, z której tytułowy utwór już na początek zagrałem, czyli Ignition właśnie. Just couldn't wait anymore. My 8-track's pumping out a country song that a girl has done me. to, że Brian Setzer jest prawdopodobnie najlepszym żyjącym, no tak mówię o żyjących, gitarzystą w nurcie rockabilly, wiedzą wszyscy fani muzyki, ale że potrafi również jodłować, no to chyba nie każdy ma taką świadomość. Teraz polscy przedstawiciele psychobilly, Stan Zvezda z albumu Bal Szkieletów, a utwór to Psycho Man. Zvezda, jeden z pierwszych takich zespołów w Polsce. Następny kawałek rozpocznie się jak żądło Tilawu, ale to nie zagra kapela disco, lecz najczystsze polskie psychobilly z Półtuska z nieodżałowanym siwaksem na wokalu. Robotics z albumu Kosmiczna Odyseja Helvisa. Utwór to Wściekły Pies. Wściekły pies, wściekły pies, A to był tytuł zespół Robotics. Jeśli ktoś zamierzał pospać między pierwszą a trzecią, to chyba tak nie do końca będzie możliwe przy muzyce, którą dzisiaj zaserwuję, chociaż oczywiście no będą też spokojne momenty oczywiście. Teraz nasi bracia z Ukrainy, konkretnie z Równego, grający rockabilly z tekstami w języku ukraińskim, zespół Ad Finta. Ten styl, który wypracowali, przyswoił miano Ukrabili. Ten zespół istnieje od 1993 roku, gdy byli kiedyś na koncertach w Polsce, miałem przyjemność ich poznać, dostałem od nich piękny plakacik i album, z którego teraz zagramy. Drink Ting Dimba to Ad Finta. А ще ж ти так не розберусь, бо вийшов тректор білорус. А як в танці то усило, рокбілів принесло. Навіщо ми привітали, навіщо боки нам няли. Мені борщу, все ще треба покошу, а від початку до межі, ще садок і гаражі. Гей, гей, рятуйте, гей, колись останній день Помпей, все свинарники прорвало, все село гівном заляло. Дивились грецькі, а я коровячі сіські. Та вони не так, як мами. А між задніми ногами. Гей, гей, а хто не гей? Моди не встигаєм, бо сінками спать тягаєм. Kwietnia 1959 roku na świat przyszedł Brian Setzer. I o tym będzie następny utwór pod tytułem 59, czyli 59. Ja tak sobie wymyśliłem, że dziś z okazji jego urodzin trochę więcej muzyki tego artysty i taką płytą wieczoru, a nawet nocy będzie album wydany dokładnie 20 lat temu. Pod tytułem, który już wymieniłem, czyli Ignition, czyli po prostu zapłon. Myślę, że dziś to nie będzie spóźniony zapłon, mimo tego, że urodziny nominalnie wczoraj, 10 kwietnia, dziś już mamy 11, no ale myślę, że taka impreza właśnie zwykle nocą się toczy. Brian Setzer i jego trio 68 Comeback Special, bo zwykle gra z Brian Setzer orkiestrą, no a kiedyś wiadomo, ze Stray Cats. I potem zespół też dziś sięgniemy po muzykę tamtego tria, tego, które odniosło bardzo duży sukces jeszcze w latach 80. Ale teraz utwór, który już zapowiedziałem, czyli o tym roku urodzenia Briana Setzera, 59. Driving, moving every Saturday night. song. All that style from 1959 is gone. But I've got memories in the back of my mind. What it was like to be alive in 59. W świecie z lat 50., którego teoretycznie już nie ma, ale praktycznie ciągle żyje w piosenkach Briana Setzera, ponieważ takie właśnie retro brzmienie ten artysta preferuje przez całą swoją artystyczną drogę, która zaczęła się od nowofalowego zespołu Bloodless Pharaohs, a potem, wiadomo, był zespół Stray Cats. Bye. Myślę, że gdy Brian Setzer obchodzi swoje urodziny, to społeczność rockabilly na całym globie świętuje razem z nim, bo to on był gościem, który w latach 80. przywrócił popularność temu gatunkowi muzycznemu i tak naprawdę zdefiniował na nowo rockabilly. Od tego czasu mówią wszyscy specjaliści z branży na ten styl neo-rockabilly, ponieważ to wtedy właśnie ponowna popularność opanowała w zasadzie cały świat. Wtedy, gdy zespół The Stray Cats wydał swój debiutancki album, no i te pierwsze single. Za nami Rock This Town, a teraz Rock It Off i ponownie The Stray Cats. You got the cold, cold sweats, the bad, bad chills. You don't need no tea and honey, you don't need no pills. You gotta rock it up, brother, rock it all. Blast through your fever, forget about your call. The flu don't stand a chance when you get up and dance. Rock it up, brother, rock it all. That's what'll help the most. You got the cold, cold sweats, the bad, bad chills. You don't need no tea and honey, you don't need no pills. You gotta rock it off, brother, rock it off. Blast through your fever, forget about your call. The flu don't stand a chance when you get up and dance. Rock it off, brother, rock it off. Some rhythm, man, you're gonna be just fine. Turn up that guitar, slap that stand-up bass. Be sure to get them speakers right up in your face. Rock it up, brother, rock it all. Blast through your fever, forget about your call. The blues don't stand a chance when you get up and dance. Rock it up, brother, rock it all. Brian Setzer to nie tylko neo-rockabilly, to także elementy country i dużo swingu. Tak będzie w następnym utworze. Będzie bardzo swingowo, no i trochę Elvisowo. Rooster Rock. Shine juice, and I don't show the crow till the crack of noon. And all the hens go coo-coo, cock-a-doodle-doo, look at that rooster rock. I said coo-coo, cock-a-doodle-doo, look at that rooster rock. I ain't ever seen a rooster do such a crazy bop. in him. And he'll be too chicken to ever cockfight again. And all the hens go coo-coo, cock-a-doodle-doo, look at that rooster rock. They say coo-coo, cock-a-doodle-doo, look at that rooster rock. They ain't ever seen a rooster do such a crazy pop. Thank you. Malagenia, a wcześniej Rooster Rock. Powiedziałem, że w tym utworze były nawiązania do Elvisa Presleya, ale tak naprawdę miłość Briana Setzera do rock'n'rolla zaczęła się od fascynacji Eddiem Cochranem. Zresztą to jego postać Brian zagrał w filmie La Bamba. Może słów kilka o Eddiem, który urodził się 3 października 1938 roku w Stanach, w Albert Lee, tak, w Stanach Zjednoczonych. Był gitarzystą i kompozytorem, który reprezentował styl rockabilly, a jego wielki przebój Summertime Blues stał się wiodącym utworem nie tylko stylu muzycznego, którego wyznawcą również do tej pory jest Brian Setzer, lecz także stylu życia młodzieży amerykańskiej z charakterystycznymi fryzurami i, no i strojami. Był też jednym z pierwszych, którzy rozpoczęli eksport rock'n'rolla do Europy. To jego muzyki słuchali w młodości Jimi Hendrix, dla którego też był inspiracją, czy Beatlesi. Innymi gitarzystami, których zainspirował, byli m.in. Eric Clapton i Ritchie Blackmore. Niedługo będziemy obchodzić rocznicę śmierci Eddiego Cochrana, który 16 kwietnia 1960 roku podczas tournée w Wielkiej Brytanii odniósł śmiertelne obrażenia w wypadku. Taksówka, którą jechał Cochrane, uderzyła w latarnię. I niestety właśnie w 1960 roku Eddie Cochrane zakończył swoje życie. A teraz ten jego największy przebój w wykonaniu Briana Setzera, Summertime Blues. Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, I didn't go to work, all the boss I was sick. No, you can't use a car, of course you didn't work a leg. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Wczoraj pożegnaliśmy wielkiego polskiego rock'n'rollowca. Nie powiem o nim polski Elvis albo polski Johnny Cash. Powiem po prostu Krzysztof Krawczyk. Rzadko włączam telewizor, ale wczoraj włączyłem, aby obejrzeć uroczystości pogrzebowe tego znakomitego wokalisty, który towarzyszył mi tak naprawdę od dzieciństwa. Ponieważ odkąd pamiętam, był w radiu, w ogóle w mass mediach, z kolejnymi płytami, z kolejnymi wielkimi hitami. Zastanawiałem się, jakie wybrać utwory. Ostatnio w tonacji trójki zagrałem sporo, zaprezentowałem sporo piosenek zaśpiewanych przez Krzysztofa Krawczyka, a dziś wpadła mi w ręce płyta, która jest zapisem koncertu, na którym byłem dawno temu, jeszcze w latach 90. I na niej znalazł się utwór, który myślę bardzo pasuje do atmosfery i do tego wydarzenia. Tilt 2000. To była kolejna wersja składu kapeli Tomka Lipińskiego. A utwór, który chciałbym Państwu zaproponować teraz, nosi tytuł Ludzie umierają. Thank you. Dokładnie 25 lat temu wydany album w 1996 roku. Tilt 2000, Rzeka Miłości, koncert w Buffo. Płyta nagrana w znakomitym składzie. Oprócz Tomka Lipińskiego, który zaśpiewał i zagrał na gitarach akustycznych, Franz Dreadhunter na gitarach basowych, znany chociażby z Chłopców z Placu Broni czy Pudelsów. Magda Steczkowska zaśpiewała. Jacek Królik zagrał na gitarach, Artur Hajdasz na perkusji, Adam Niedzielin na instrumentach klawiszowych i Leszek Szczerba na saksofonach. Teraz kompozycja wspólna Tomka Lipińskiego i Roberta Brylewskiego. To, co czujesz, to, co wiesz. Nienormalną sytuacją. Nie. Nauczymy się kochać. Przestaniemy się bać. Życie stanie się muzyką. Stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. Niektórzy twierdzą, że jeśli ktoś pamięta lata 90., to znaczy, że ich nie przeżył. No to oczywiście parafraza żartu o latach 60., które przebiegły w cieniu narkotyków i innych używek, ale ja dokładnie pamiętam ten koncert 25 lat temu. Był ciepły wieczór, sporo znajomych pod teatrem Buffo i pamiętam też dokładnie początek tego koncertu, gdy już zgasły światła i zaczął się od gitary akustycznej i głosu Tomka Lipińskiego. To był ten utwór. Szare domy w szarym mieście, w szarych domach szarzy ludzie, szare komórki toną w szarej łudzie, szare myśli, szare twarze, szara rasa, szara masa, monotonne szare życie, beznadziejna szara trasa. Bo to czyście szary, w życiu ma smak kary, tu jest samo dno, tu widać całe zło. Szary błękit nieba, szara bieli czerwień flag, szara beznadzieja, szaro, szaro, szaro tak. Mijają szare dni, kolory bledną, szarym, szarym ludziom jest już wszystko jedno. Bo to czyście szary, w życiu ma smak kary, jest samo dno, tu widać całe zło. Szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary, szare koszmary. Zostajemy w Polsce roku 1996 roku, ale przeniesiemy się z Warszawy do Trójmiasta. W owym roku zespół Tymon i Trupy wydał album Songs for Genpo i na tym krążku znalazł się utwór pod tytułem In Love. Niby taki zwykły rockowy kawałek, ale dzięki temu, że na saksofonie zagrał Mikołaj Trzaska, zmienił się zupełnie w coś nieoczywistego i coś, czego myślę, Państwo z przyjemnością teraz posłuchają. In Love. Tymon i Trupy. Got a brand new friend. trust them like it's back with me. I should have tried to let me know that she'll stay or rather flee. I had the heart start aching, so it's clear soon it's gonna be like in love. Social games of who we learn to be just friends with. No i w ten sposób dojechaliśmy do godziny drugiej.